gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, yeah, now, that it won't be long before it's crying time. Now you say you found someone that you love better. Better. That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time. Ik dacht, kom, laat ik met iets opgewekts beginnen. Ray Charles en Crying Time uit 1966. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van dinsdag 24 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, het Delft van Vermeer wint tentoonstellingsprijs. Een barbershop workshop voor mannen. En molen Eolus in Vlaardingen wint prestigieuze molenprijs. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Whenever I get wild,

En wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het Delft van Vermeer in Museum Prinsenhof Delft is samen met Vermeer in het Rijksmuseum met een meerderheid van stemmen gekozen tot winnaar van de museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2023. Herman de Bruin praat met de directeur van Museum Prinsenhof Delft, Janelle Moerman. En ik heb waarschijnlijk een enthousiaste en trotse Janelle Moerman, de directeur, aan de telefoon in de uitzending. Mevrouw Moerman, welkom. Ja, inderdaad, een trotse en blije directeur heeft u aan de lijn. Ja, voor de Vermeer tentoonstelling, nou, die heeft heel veel bezoekers opgeleverd. Maar ja, aan de andere kant denk ik, dat was toch niet zo moeilijk. Dat was een hele hype. Daar komen toch veel mensen op af? Ja, dat zou je denken, maar dan moet dat wat je in de aanbieding hebt, namelijk de tentoonstelling, wel heel goed zijn natuurlijk. En dat heeft het publiek in ieder geval heel gunstig beoordeeld. Hè. Mensen waren daar heel enthousiast over. En inderdaad hebben we daardoor ook die fantastische publieksprijs, die tentoonstellingsprijs 2023 in de wacht gesleept. Wel samen met het Rijksmuseum. Ja, ik wou net zeggen, niet alleen hè, samen met het Rijksmuseum. Nee. Maar joh, goed, die had dezelfde soort tentoonstelling ook over Vermeer natuurlijk. Ja, wij hebben echt laten zien wie er achter die schilder schuil gaat. Namelijk een man van vlees en bloed met 15 kinderen. Die lid was van de schutterij. Die echt deel uitmaakte van een bloeiend Delft in die 17e eeuw. Ja, en in het Delftse leven heel erg bezig is geweest. En ook zijn voetstappen natuurlijk allemaal in Delft had liggen. Ja. Hij is volgens mij nooit weg geweest uit Delft. Althans niet dat we weten. Dat is wel vrij uniek, hè? Tijdgenoten zoals bijvoorbeeld Pieter de Hoog, een collega schilder uit die tijd. Ja, die vertrok op een gegeven moment weer naar Amsterdam. En dat deden meer schilders. Ja. Maar Johannes Vermeer heeft echt zijn leven. Die was misschien wel verknocht aan Delft. Of misschien kwam hij er ook niet weg. Ja, dat zullen we nooit weten. Hij woonde namelijk ook in met zijn gezin bij zijn schoonfamilie, bij zijn schoonmoeder. Ja, en een paar stappen vandaan bij het gilde wat hij had natuurlijk. Dat gebouw wat daar toen stond. Ja. Dus ja, je kan hem helemaal volgen in de stad ook nog. Ja, dat hebben ook veel van onze bezoekers gedaan. We hebben ruim 71.000 bezoekers gehad voor die tentoonstelling. En ik vond het heel mooi om te zien dat in die tentoonstelling stapte je eigenlijk in de eeuw van Vermeer. Hè. En kwam je al zijn tijdgenoten tegen, de notaris, ik zei al collega's, schilders, allerlei mensen, familieleden, iedereen die hem nabij stond, die dook op in die tentoonstelling, in schilderijen of in archiefstukken. Maar het was ook een tentoonstelling die uitnodigde om daarna met de ogen van Vermeer de stad Delft te bekijken. Dus veel van onze bezoekers hebben nadat ze de tentoonstelling bezochten, zijn weer gaan dwalen door het historische stadcentrum van Delft. En het bijzondere is dat als je door je oogharen nu nog daar rondloopt, dan zie je vrijwel hetzelfde als Vermeer zag. De grachten zijn er nog. De kerk staat er nog. Het stadhuis. Ja, precies. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen die nog zijn zoals Vermeer ze gezien heeft. Ja, de prijs gewonnen. Heel trots. Ook gefeliciteerd namens ons ook nog maar. Dank. Maar ja, wat levert dat nou verder op voor de toekomst van het Prinsenhof? Nou, het levert op een fantastische samenwerking met het Rijksmuseum. Mm-hmm. We hebben eerder met het Rijksmuseum samengewerkt in 2019. Met de tentoonstelling over Pieter de Hoog. En je ziet gewoon dat zo'n krachtige samenwerking, waarbij je echt twee tentoonstellingen maakt die elkaar enorm aanvullen. Ja, dat smaakt natuurlijk naar meer. Dus we hebben een geldbedrag gewonnen. 10.000 euro, dat moeten we natuurlijk delen met het Rijksmuseum. Ja. Maar ik denk dat we dat geld, en daar heb ik nog veel meer geld voor nodig hoor, maar dat we dat gaan inzetten om ook in de toekomst weer met het Rijksmuseum door te gaan en een soortgelijke tentoonstelling te organiseren. Oké, dat is een mooi initiatief in ieder geval. Ja, u gaat het niet gebruiken voor de restauratie van het Museum Prinsenhof. Nee, daar hebben we iets gezegd, meer voor nodig. Voor, daar hebben we inderdaad ook nog 10 miljoen voor nodig. En we hebben ook onlangs of een jaar geleden ruim 10 miljoen ontvangen van een grote schenker. We hebben hopelijk geld van de gemeenteraad. We zijn aan het fondsen werven. Maar nee, dit is echt. Ik vind dit zelf ook echt geld voor de programmering. En hier gaan we met heel veel plezier iets nieuws, moois voor het publiek ook voor maken. Ja. Het stimuleert iedereen ook in het museum. Het is het kroon op het werk, zou je kunnen zeggen. Als mensen nog meer willen weten, kunnen ze even op de website kijken. Hè? Ja. Daar kun je alles van Vermeer vinden en van het Museum Prinsenhof Delft natuurlijk. Ja. Janelle Moerman, directeur van het Museum Prinsenhof. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de volgende tentoonstelling. Want er komt van alles in de samenwerking naar voren, begrijp ik wel. Solo dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, solo dans ma fête, c'est dommage, et tu sais tellement chouette, tu mets tes cigarettes. Sur la plage, seul dans le bateau, je mets les voiles, mais solo je prends l'eau des matelots. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Why? Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace. Bruno Mars en Versace on the floor. En hij had het over een jurk. En daarvoor Juliette Armanet. En L'amour en solitaire. Eenzame liefde. Of liefde in je eentje. Het is maar net wat je wilt. Zometeen een barbershop workshop voor mannen. Maar eerst zijn hier de Rolling Stones. En Dreamy Skies. Well, I got to take a break from it all, 'cause the wind and the wilderness call, and I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all, and I got to take a break for a while. Well, there ain't another human for 100 miles. I hate being enclosed by the wall. And I got to take a break from it all. I'll be dancing on diamonds. I'll be skating on glass. I'll be chopping up wood. I'll be splitting. An old AM radio is all that I've got. It just plays Hank Williams and some bad honky-tonk. 'Cause I got to take a break from it all. Break away from it all. For the city and the suburbs and sprawl, and the small town chatter and the know-it-alls, to a place where no one can call, and I won't hear the sirens or the maddening crowd. Just the bark of a fox and the hoot of an owl. I ain't got no connections or a satellite phone. I'm avoiding the pictures and the people back home. And I just got to break free from it all. You see, it can't last forever. It's good for my soul, yes, it's saving my skin. 'Cause I love the laughter, the women, the wine. I just got to break free from it all. Dat komt van het nieuwe album van de heren. Hackney Diamonds heet het. The Rolling Stones met Dreamy Skies. Ons volgende onderwerp. Bij een barbershop workshop leer je niets over het kappersvak, maar alles over a cappella zingen. Meer over dit fenomeen hoor je van singer Theo Werner. Hij is bij Tira Cox. Welkom Theo. Dankjewel. Theo, wat is dat voor soort zang, de barbershop zingers? Als je het heel kort samenvat, is het vierstemmig a cappella. En dan zijn er vier stemmen, de bas, bariton, lead en de tenors. En ik kan er dadelijk wel wat meer over vertellen. Maar dat is in de kern, is dat het barbershop zingen. En dat staat in een hele oude traditie van meer dan 100 jaar oud, voortkomend uit Amerika. Maar ondertussen met allerlei nieuwe liederen een eigen weg ook gevonden. En wat voor genre is het? We spelen veel nummers van bijvoorbeeld van de Beatles zingen we. Elvis Presley, John Denver. Maar daarnaast ook een aantal van die echte oude barbershop songs. Dat zijn de liederen die vaak ook wel tegen de Negro Spiritual aan liggen. Die gezongen werden in het zuiden van Amerika. Waar in de zwarte gemeenschap dat barbershop zingen ook zijn vorm heeft gekregen. En dan bij de kapper. Bij de kapper stonden vier mannen daar, al zingend. Je komt daar binnen, je hoeft geen instrumenten mee te nemen. En je kan gelijk los, om het maar zo te zeggen. Nou ben jij zo'n veelzijdig, druk bezet man. Hoe kom je er nou toe om zo'n uitdaging aan te gaan? Iemand zei eigenlijk bij wat ik nu ook vertel van, waarom doe je niet een keer mee aan die workshop? Drie avonden met elkaar een lied leren zingen. En daarna treden we ook nog een soort op in een soort vriendenconcert. Hij zei ook van, gun jezelf dat nou eens. Om eens even wat anders te doen dan dat je eigenlijk gewend bent. Ik vond zingen leuk. Maar ik deed het eigenlijk nooit. Dus dat is ook. Dus ik heb ook geen geschiedenis van dat ik in popgroepjes heb gezeten of in koren. Als ik dan bijvoorbeeld in de kerk of elders aan het zingen ben of in de Kuip, dan geniet ik daar wel van. Het brengt wel wat. Ik ben met je eens, we zingen gewoon te weinig. Vroeger zong je in de kerk of op een koor en dat is allemaal niet meer zo erg. Ja. Maar wat brengt het jou persoonlijk? Iets anders. Nou, in ieder geval een ontzettende leuke groep mannen waarmee ik iedere donderdag avond samenkom. Iets wat buiten me, als je dat populair zegt, buiten je comfortzone ligt. Het is niet iets wat ik normaal ben om te doen. En daarmee moet je dus ook weer leren. En begin je weer echt van onderaf aan. Ik zou met jaloezie te luisteren naar degene die naast me staan. Denk ik, wat heb ik nog veel te leren? Ik zie het aan, je straalt ervan. We gaan even naar die workshops toe. Want er komen workshops aan. Ja. Vertel. Drie workshops, die beginnen donderdagavond, 28 oktober. Dat is in Rotterdam Centrum, vlakbij het Hofplein. Daar is een vaste repetitie, omdat de leden die komen eigenlijk uit Rotterdam en omgeving. We hebben daar een prima repetitieruimte bij het Hofplein. Je auto kan je er kwijt, vrij parkeren bij een school aan de heer Bokelweg. En bij het Julius College. En het zet zich dan die twee donderdagen daarna door. Dus je bent drie donderdagen zijn we daar aan het zingen met een gezellige borrel na. Dus het is gewoon echt een hele leuke avond. En wat moet je nou voor een huis hebben als je daaraan wil beginnen? Misschien kom je dat ook wel tegen in die workshop, het antwoord op die vraag. Maar je moet in ieder geval... Je moet die uitdaging aan durven gaan. En je moet natuurlijk ook wel voor jezelf het gevoel hebben, dit vind ik leuk. Ja. Maar als je dit leuk vindt, dan kan je dat gewoon prima proberen. Waar gaat dat in uitmonden? En het mondt uit op donderdag 16 november. In een avond in de Windwijzer in Vlaardingen. En daar wordt een concertje gegeven met in ieder geval de twee nieuwe liederen die we gezongen hebben. En de koor gaat verder. En er zijn ook een paar kwartetten bij. Want dat is ook gewoon mooi. Vier mannen in dit geval. Maar dat kunnen ook vrouwen zijn. Waarschijnlijk is er bij het optreden ook een vrouwenensemble oh, is erbij. Dus wat dat betreft, helemaal op. Dat wordt gewoon hartstikke gemengd met weer, zoals wij dat noemen, de afterglow. En dat is gewoon na het laatste lied. Dan gaat de kurk van de fles. Heb je een site waarop we alles kunnen terugvinden? Ja, op barbershopsingers. En dan /nieuws. Maar als je bij barbershopsingers. Dat is eigenlijk het sleutelwoord om bij de Mainport Barbershopsingers Rotterdam te komen.

toepasselijk bij het huidige weertype. Wendy Moten en Come In Out of the Rain. En daarvoor Stef Bos en Niet Zonder Mij. Zometeen Molenprijs voor Molen Aeolus in Vlaardingen. Na de Beach Boys en Forever. Lang geleden, Forever van de Beach Boys. Ons volgende onderwerp. Molen Aeolus in Vlaardingen heeft de prestigieuze molenprijs van de Vriendenloterij gewonnen. De gewonnen 100.000 euro gaat naar het onderhoud aan het historische pand. Herman de Bruin praat met de voorzitter van de exploitatiestichting, Arjen van Duivenbode. Welkom, meneer van Duivenbode. Dankjewel. Ja. En de felicitaties natuurlijk, want het is niet niks, ja, hè, zo'n prijs winnen. Nee, zeker. Ja. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja, en hebben jullie er veel moeite voor moeten doen? Dat kan je wel stellen, ja. Ja? Ja. Zoals bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben posters laten maken natuurlijk en flyers. Mm-hmm. En we hebben enorm veel geflyerd. We hebben huis en huis bespreid. Maar ook zijn we Dirk de Derde zijn we dankbaar dat hij 750 jaar geleden Vlaardingen stadsrechten heeft gegeven. Want dat gaf ons nu de gelegenheid om bij de diverse festiviteiten wat folders uit te reiken aan de gasten. En wat levert dat op? Dat levert ons een ton op. Zo, het is niet mis. En die wordt gebruikt om de molen weer maalbaar te maken. Zo, ja, misschien niet het goede woord, maar om te laten malen. Ja, maalvaardig, ja. Dat was al heel lang geleden dat gebeurde, hè? Ja, ja, er komt al 600 jaar komt er meel van die plek uit Vlaardingen. Ja. Niet van deze molen, want dit is de derde molen op diezelfde plek. Mm-hmm. Maar in 1400 stond daar al een molen. Ja, ja, ja. Maar goed, de molen die er nu staat, die is maalvaardig, zullen we zeggen, sinds 1956. En sinds een jaar of vijf konden wij niet meer malen op de wind. Nee, want de stenen zijn afgesleten? Hoe was dat? Ja, nou ja, afgesleten, die waren echt, die gingen eroderen en die gingen, kwamen scheurtjes in. Ah, ja. En dan krijg je steentjes in je brood en je koekjes. Ja, daar zit je niet op te wachten. Dus nee, de tandartsen stonden te juichen. Oké, ja, de ene zijn brood is anders enzovoort. Hè? Ja. Ja, zo gaat dat. Maar die molenaar die er nu zit bij jullie, Peter van der Wind, die is blij dat er nu, want er komen nu weer stenen die wel kunnen die maalvaardig zijn. Ja, precies. Dat was het doel van de opzet voor deze actie ook. Mm-hmm. We waren met een aantal fondsen al in de weer om te kijken of we één windkoppel konden restaureren. Zodat je in elk geval aan het publiek ook kan laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Mm-hmm. En toen hadden we op enig moment mensen van de Zuid-Hollandse Molenstichting over de vloer. Die zeiden van, joh, waarom knap je ze niet allebei op? Toen begonnen wij een beetje te lachen. Want zij weten ook wel dat het niet voor niks gaat. Nee, en veel geld was er niet. Nee, en toen kregen we van hen de tip van, joh, schrijf dit project in bij de Hollandse Molen. Ja. En kijk of je in aanmerking kunt komen voor de Nationale Molenprijs. En zo zijn wij een van de vier genomineerden geworden. En uiteindelijk de winnaar. En uiteindelijk ook de winnaar, ja. Jullie zijn heel dankbaar voor die tip die je toen gekregen hebt om niet in te schrijven. Dat was een gouden tip, ja. Want ik lees nu ergens dat er vier stenen komen. Moet je even uitleggen hoe dat dan precies zit? Ja, een maalkoppel bestaat uit twee stenen. Ja, logisch. En een liggende steen en een draaiende steen daarboven. Mm-hmm. En boven hebben wij twee windkoppels liggen. Oké, dus die kunnen vier stenen draaien. Daar kunnen vier stenen, ja. Ja, de ene steen draait en de andere ligt stil, hè? Precies, twee draaien en twee liggen stil. Ja, ja precies. Ja, ja. En dat kan dus allemaal geregeld worden van die 100.000 euro? Ja. Dat moet daarvoor lukken. Ja. En wanneer zou die dan weer kunnen malen zoals die vroeger altijd gemalen heeft? Ja, we gaan een beetje inzetten op medio volgend jaar. Mm-hmm. Maar ja, je bent afhankelijk van de levering van stenen. Ja. En de beschikbaarheid van mensen om ze ook in de molen te kunnen installeren. Ja, want die neem je niet even op je nek om ze even naar boven te sjouwen. Nee, precies. Ik bedoel, we hebben geen Obelix. Nee, 1250 kilo. Tussen de 1000 en de 1250 kilo. Ja. Dus dat is nog een heel karwei om dat te krijgen. Maar ja, het geld is ervoor. Het geld is er. En dat is het allerbelangrijkste. Ik bedoel, want met geld kun je een heel eind komen. Dan de enige meel wat we op dit moment kunnen malen, dat is beneden met twee elektrische koppels. Ja, maar dat is elektrisch. Ja. En dat is even anders dan echt van echte stenen. En dat wil de molenaar graag weer gaan doen. Het oude ambacht weer herstellen. Precies. Dat gaat in ieder geval volgend jaar gebeuren, denken we. En als dat zover komt, dan horen we dat ook weer graag van jullie. Even nog een gewetensvraag. Proef je dat dan in het brood? Ik denk het wel. Molen Aeolus in Vlaardingen, die wint de molenprijs. Arjen van Duivenbode, hij vertelde erover. Hij is voorzitter van de stichting Exploitalie Molen Aeolus. Veel plezier met die prijs en heel veel succes met het vervolmaken van de maalstenen. Dark you hard, so close to mine, and I knew our joys would fill the earth and last. Een song die heel veel uitvoeringen kent, maar de bekendste is waarschijnlijk die van Roberta Flack. Hier hoorde je hem van Marcia Griffith. The First Time I Saw Your Face uit 1974. Dit is De Late Avond. Kort en krachtig, The Cranberries uit 1993 met Pretty. En dat was de late avond van dinsdag 24 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Christopher Cross heeft het laatste woord. Fijne nacht.